یا رسول اللہ، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، کہکشاں راہ گزر، چاند ستارے ذرے سب چمک کر یہ دکھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ اہلِ ایمان کے لبوں پر ہے درود اور سلام، یومِ میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ان کی آمد کے پیامی ہے صبا کے جھونکے، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ جبریل آئے جھولا جھولانے، دائی حلیمہ حلیمہ، دائی حلیمہ جھولا جھولائے پیارے محمد، جھولے جھولے جھولے پیارے محمد نور کے جھولے میں جھولے۔ ان کا جھولا رحمتوں والا، فرش سے بالا عرش سے آلہ، کہتا ہے یہ جدانے والا، کہتا ہے یہ جدانے والا، شاف محشر جھولے جھولے جھولے نور کے جھولے میں جھولے۔ آمین نبی کا وہ ہے جایا، آمین نبی کا وہ ہے جایا، دائی حلیمہ کے گھر آیا، قدسیوں نے مل کر گایا، ساقی کوثر جھولے جھولے جھولے پیارے محمد نور کے جھولے میں جھولے۔ مرحبا صلی اللہ کی ہیں صدائیں لب پر، لوگ صدقے ہوئے جاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔